हैं। और नाग परंपरा में दोनों साधक हैं, एक गुरु से संबंधित है, दोनों साधक है, दोनों साधना करते हैं। तो उनके व्यवहार में जो है वह व्यवहार जो है वह बिंदु परंपरा का व्यवहार है, और जो ये शिष्यत्व जो है ये नाद परंपरा का व्यवहार है, इसलिए दोनों का कोई संबंध नहीं, इसलिए उसमें भी कोई दोष नहीं। वो अलग चीज है, मैंने वो पति की आज्ञा से गुरु बने हैं। हाँ, पति की आज्ञा, जैसे जो है पति यदि कहेगा तो पति की आज्ञा से साथ साथ दीक्षा ले लेगी, स्वतंत्र नहीं, पति ही है। इसलिए पति यदि कहता है तो क्यों नहीं लगे, पति कहता है तो पति की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगी। इस प्रकार की नहीं तो आवश्यकता नहीं है उसको, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है माने जो है वह पति ही गुरु है तो आवश्यकता नहीं है, तो एक ही हो गया ना, एक ही बात हो गई ना। पति यज्ञ करेगा तो पति, इसीलिए उसको कि ब्रह्मचर्य आदि का फल विवाह होने से ही ब्रह्मचर्य इत्यादि का फल प्राप्त होता है। हाँ, इसलिए जो अविवाहित जीवन की आजकल प्रथा है उसमें संस्कार नहीं बन सकता है, उसमें संस्कार इसलिए नहीं बनता है कि भाई उसकी ये बच्चे का तो यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक को वेद अध्ययन के लिए गया, तो उसने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, वेदाध्ययन किया, अब उसका संबंध विवाह में बनेगा। हाँ, विवाह में उसका संबंध बनता है तो उसको वो सारा का सारा जो है उस सारे का अधिकारी बन जाती है, इसीलिए फिर यज्ञ में अधिकार हो गया उसका। हाँ, नहीं तो यज्ञ में अधिकार कैसे होगा। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना अधिकार कैसे हुआ उसका, नहीं ऐसा नियम है, यज्ञोपवीत संस्कार के बिना ही उसका अधिकार है। यज्ञोपवीत शास्त्री आप मर्म जब शास्त्री का शास्त्री आलोचन आप करेंगे तो वो पूरी चीजें समझनी पड़ेंगी। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना ही उसको अधिकार हो गया। कैसे अधिकार हो गया, अधिकार ऐसे हो गया कि वो पति ने ये यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक वेदाध्ययन किया है, समझे ना, और विवाह संबंध होते ही वो सारे का सारा अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसको यज्ञ में बैठाने के लिए, अच्छा, और यज्ञ बिना उसके हो नहीं सकता। अब देखो अब क्या हो गया, अब बिना उसके यज्ञ नहीं हो सकता, ध्यान में आया कि नहीं। इसलिए यज्ञ में देखिए, यज्ञ में बैठ करके और सारा वेद का श्रवण करती है कि नहीं करती है? है? हाँ, उसका निषेध कहाँ, नहीं, अब उसको अधिकार प्राप्त हो गया। अब यदि किसी का वैवाहिक संबंध नहीं हुआ तो उसका संस्कार कहाँ से होगा। अरे गार्गी आदि उदाहरण नहीं होते, जैसे उदाहरण इसका नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि ज्ञान मार्ग के लिए जनक उदाहरण नहीं होते, साधक के लिए जनक उदाहरण नहीं है कि जनक जिसलिए गृहस्थ थे इसलिए जो है वह जिसको ज्ञान चाहिए वह गृहस्थ रहे, ऐसा उदाहरण नहीं होता है। विधि वचन उदाहरण होता है, लिंग उदाहरण नहीं होता। विधि वचन जो है वह बलवान होता है, तो विधि वचन में व्यवस्था इस प्रकार की है। गार्गी जो है वह तो गार्गी का जो है वो तो जन्मे से जो है वह वो ज्ञानी है, है? हाँ, क्योंकि ये जो संस्कार चलते हैं वो दूसरे प्रकार से चलते हैं, ये संस्कार दूसरे प्रकार से चलते हैं। वो पूर्व में मान लीजिए कि कोई सब वेद वेदांग पढ़ा हुआ और जो है वह साधन में लगा है, अंत में कुछ कमी रह गई, स्त्री की स्त्री का चिंतन हो गया और उसमें शरीर छूट गया तो स्त्री शरीर मिल जाएगा उसको, पर उसने जो किया है वो थोड़ो कहीं जाएगा, उसने जो किया है पूर्व जन्म में वो थोड़ो कहीं जाएगा। हम वहां से तपोवन गए थे, तपोवन से लौट रहे थे तो उस पार से सोचे उस पार से लौट, तो वहां पर एक गंगा है, रुद्र गंगा, उसको पार करना बड़ा कठिन। जरा धूप हो गई आते आते, तपोवन से धूप हो गई, पानी बढ़ गया, अब उसके अंदर पैर रखो तो पैर गल जाता है। अब इतने पानी है पर पार नहीं कर सकते, पानी घुटने से जरा से ज्यादा, पर उसको पार नहीं कर सकते नदी। अब किनारे किनारे जाना पड़ा उसके बामक पर, जहां पर बर्फ से ढका हुआ है, फिर वहां से पार किया। वहां से पार करके आए तो एक महात्मा रहते थे, उनसे मिलना था इसलिए उस पार से गए, एक फलाहारी रहते थे। बाद में तो तपोवन गए, माने नहीं, और तूफान आ गया, बस बर्फ पड़ गई, वहीं पर गुरु शिष्य सब बर्फ में दब गए, खत्म है। पर वो बड़ा तपस्वी महात्मा था, नहीं तो गंगोत्री के लोग बड़ा संग्रह करके तब शीतकाल में रहते थे, वो कोई संग्रह नहीं करता था, वो आलू बो करके और रख करके उसी पर रहता था सिर्फ। हमने सोचा चलो महात्मा से मिल लें, तो वहां पर ये कृष्णा भारती, एक महात्मा का पहले शरीर शांत हो गया था, एक कुटिया खाली थी, वहां पर कृष्णा भारती रहती थी। तो हमने कहा यहाँ पर है चलो, उससे भी हमारे साथ एक महात्मा थे धर्मानंद जी, हमने कहा कि चलो उससे भी बने। हालांकि हमको जल्दी थी क्योंकि वो फलानी ने बता दिया कि आप आगे का रास्ता खराब है, चीड़ वासा में गंगा जी पर अभी बामक है, माने बर्फ का पुल है, लेकिन वह आज ही कल में टूटने वाला है, वो टूट जाएगा, तो जल्दी से जल्दी निकल जाओगे तो बामक से पार हो जाओगे, नहीं तो इस पार से फिर जाना ही कठिन हो जाएगा, रास्ता नहीं है। इसलिए हमको उसी दिन जाना भी था, फिर भी हमने कहा कि चलो मिल लें। वहां गए तो वो भागवत लेकर के ऐसे पढ़ रहे थे, हमने उससे यही पूछा खाली, हमने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे मन में ये हिमालय में ऐसी कठिन जगह में आकर के जो है रहने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई। तो उसने बताया कि मैं कलकत्ते की जो है वह हूँ, मैं पढ़ती थी वहां, एमएससी में थी, लेकिन जब से मेरा होश है तब से मेरे मन में एक ही संकल्प होता कि हिमालय चल करके तपस्या करेंगे, एक संकल्प होता। और जब हमारे विवाह की चर्चा चली तो फिर मैं वहां से भग गई, भग करके दिल्ली आई, एक महात्मा मिल गए, उनसे संन्यास ले लिया। फिर महात्मा ने कहा तुम जाओ तपस्या करो, हरिद्वार आई। अब स्त्री शरीर में जो है वह रहना बड़ा कठिन मालूम होता, हरिद्वार में भी नहीं रह पाई, फिर जो है उत्तर काशी आई, वहां भी जो है वह नहीं रह पाई, तो गंगोत्री आकर के कुटिया बनाया, तो गंगोत्री रहती रही। अब गंगोत्री में भी बड़ी जो है उपाधि मालूम होती है, तो वहां से यहाँ आई हूँ तपस्या। हमको वहां पर एकदम प्रत्यक्ष हुआ कि पूर्व जन्म में तो जो है ये तपस्वी महात्मा ही, पर सिद्धि को नहीं प्राप्त हुआ, सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। अंत समय में देखिए जो है वह स्त्री विषय चिंतन हो गया, उसको शरीर छूट गया, स्त्री शरीर हो गया, पर जो किया है पहले का वो तो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो इसको खींच करके फिर लिया के हिमालय में बैठा दिया गया। अब जो प्रतिबंध के कारण जन्म लेना पड़ा, वो प्रतिबंध अब इस शरीर में दूर हो जाए तब तो फिर जो है मुक्त हो जाएगा, और वह प्रतिबंध नहीं दूर हुआ तो फिर जन्म हो जाएगा। बड़ा कठिन तो यह है ना, तो देखो दोनों अभ्यास काम कर रहा है कि नहीं। वो पूर्वाभ्यास है ना, कौन थी ये ह्रियते हेबसोपि, ये हमको बिल्कुल प्रत्यक्ष वहां पर है। वो कराते हैं, उनको कराने दीजिए, वो वैदिक नहीं है, वो वैदिक विधि नहीं है। और कोई कराते हैं तो हम कहते हैं कि भाई देखो वैद, किसी का नाम ओम प्रकाश है, कोई ओम प्रकाश बोलता है तो उसको पाप थोड़े लगेगा है? पर वैदिक ओम का जब बिना संस्कार के उच्चारण करेगा तो उसमें दोष आएगा, ध्यान में आया कि नहीं। इसी प्रकार वैदिक संस्कार में ये सब चीजें हैं, लौकिक में नहीं है कुछ। लौकिक में आपको जो है वह कोई मंत्र दे दिया, कोई मंत्र जप कर रहा है, न उसका वेद से कोई संबंध है, न अन्य संबंध है, कोई भावना है, उस भावना से उसको लाभ भी होगा, क्यों नहीं लाभ होगा। लेकिन दोष कहाँ हो रहा है? दोष मैंने वैदिक कह करके, जैसे मान लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ, तब वैदिक अश्वमेध यज्ञ को आधार बना करके जो ये यज्ञ हो रहे हैं और उससे जो भ्रांति उत्पन्न हो रही, ये दोष है। यज्ञ करने में कोई दोष नहीं, आयोजन करने में कोई दोष नहीं। वो आजकल सब संस्कार वो लोग कर लेते वहीं पर, मुंडन से लेकर के सारा संस्कार वो वहीं करते हैं, पंडित लोगों का कोई काम नहीं लगता, सब संस्कार वहां पर कर लेते हैं। वो सम्मेलन करें कर लेंगे, वो तो बात ठीक है, आप आयोजन करो, संस्कार करो, अच्छे संस्कार डाल रहे हो, उसमें हमारा कोई विरोध तो है नहीं। पर वो वैदिक अश्वमेध यज्ञ तो नहीं है, आपका एक आयोजन है पर वैदिक अश्वमेध यज्ञ तो उसका अदृष्ट तो नहीं बन सकता ना। हाँ, अपूर्व नहीं बनेगा, अपूर्व नहीं बनेगा, समाज सुधार हो जाए, दृष्ट फल है, इसी एक संग्रह हो जाता है, पैसा इकट्ठा हो जाता है, लोगों का में एक संस्कार आ जाता है, ये सब चीजें हैं, इसलिए दृष्ट फल उसका है, पर अदृष्ट नहीं बन सकता, अदृष्ट तो शास्त्री बनेगा, इसलिए परलोक संबंधी नहीं बनेगा। तो उसी को कह दिया कि न जो है गच्छति कुत्सिताम गतिम कल्याणकारित्वात् नाशाभावः, तो वो जो है कुत्सित गति को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि कल्याणकारी है, शास्त्र के अनुसार चलने वाला है, इसलिए उसके नाश का कोई जो है कोई भी शंका नाश के विषय में नहीं हो सकती है। अब आगे दो प्रकार का बताएंगे, तो दो प्रकार का वही आएगा कि मैंने दो प्रकार का जन्म आगे बताएंगे, तो उसके विषय में कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 40वां श्लोक हो गया था ना, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम प्राप्त गच्छति। इसमें ये बता दिया कि कश्चित कल्याण कृत, कोई भी जो शास्त्री व्यक्ति है, शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति है, वह दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। दुर्गति तो उसी की होती है ना, किसकी होती है, जहाँ जो शास्त्र के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं है, उपासना में प्रवृत्त नहीं। कर्म में प्रवृत्त है तो वह धूम आदि मार्ग उसके लिए सिद्ध है, और उपासना पूर्वक है तो अर्ची मार्ग उसके लिए है। लेकिन जो ये दोनों का अधिकारी नहीं है, तो वो चाहे उत्तराण में शरीर छोड़े, चाहे जो है वह संक्रांति को शरीर छोड़े, हो तो जायस्व मृयस्व, उसके लिए तो यही नियम है कि जायस्व मृयस्व, जन्मो मरो, तो दुर्गति को प्राप्त होगा, कोई प्रभाव नहीं। उसके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये क्षेत्र आदि का, क्षेत्र काल का जो प्रभाव है, वो क्षेत्र काल का प्रभाव अपना होता है, पर वो मान लीजिए कि जो है जैसे कोई खेत जो है क्या है कि बहुत उपजाऊ है, और कोई खेत कम उपजाऊ है, नहीं। कोई काल जो है वह किसी बीज के उत्पत्ति में सहयोगी है और कोई काल सहयोगी नहीं है, पर अब बीज ही यदि मान लीजिए सड़ा हुआ हो तो खेत क्या करेगा, एक खेत बहुत उपजाऊ तो खेत का महत्व है ना, उसका महत्व है, दूसरा कम उपजाऊ है तो उसका महत्व नहीं है, पर बीजे सड़ा हुआ हो तो क्या करेगा, तो उपकार नहीं कर सकता। भीओ तो उन्होंने ये दिखाया कि जैसे क्या है कि उत्तरायण शुभ काल है, करना नहीं पड़ा, जैसे उनकी स्वेच्छा मृत्यु थी, भाई उनकी स्वेच्छा मृत्यु थी, तो उन्होंने कहा कि हमको वही शरीर छोड़ने हैं, तो मैं जो है वह इसमें क्यों पैर क्यों छोड़ू, शुद्ध काल में छोड़ूंगा शरीर। तभी जो हमको शरीर छोड़ना है, तो शरीर छोड़ना है तो हम उत्तम काल में छोड़ेंगे, क्योंकि उत्तरायण काल शुभ माना गया है, शुभ काल में हम छोड़ेंगे शरीर। इसके लिए जो है उन्होंने किया, वो सबकी बात नहीं, वो तो उनके स्वेच्छा मृत्यु वरदान था उनका, वे जो तुम चाहोगे तभी मरोगे, ऐसा वरदान था उनको। तो उन्होंने कहा जब हम चाहते हैं तब मरेंगे, तो फिर हम दिव्य काल में छोड़ेंगे, कोई जबरदस्ती तो हमको शरीर छोड़ना नहीं है। काल का महत्व तो है ही, मैंने शुभ कार्य जितने होते उत्तरायण में होते हैं, तो उन्होंने कहा शरीर छोड़ना भी एक शुभ कार्य है हमारे लिए, तो हम उत्तरायण में करेंगे क्यों दक्षिणायन में करेंगे, कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती तो नहीं है। जितने भी शुभ कार्य है उसके लिए काल उत्तरायण है, दक्षिणायन तो नहीं है, कि वो दीक्षा है, यज्ञोपवीत है, ये जितने भी चीज है शुभ है, यज्ञ करना है, स्थापना करना है, तो उसके लिए उत्तरायण काल है। तो उन्होंने कहा कि हमको जब शरीर छोड़ना है तो हम शुभ काल में छोड़ेंगे, ये बात है। ऐसा नहीं कि मैं दक्षिणायन में शरीर छोड़ूंगा तो हमारी दुर्गति हो जाएगी और उत्तरायण में छोड़ूंगा तो हमारी सगति होगी, ये वहां पर तात्पर्य नहीं। वहां पर तात्पर्य यह है कि जब हमारी इच्छा मृत्यु है तो हम शुभ काल में क्यों नहीं छोड़ेंगे, ये तात्पर्य। इसका मतलब तो कोई कितना भी जो है वह पापी व्यक्ति हो और उत्तरायण में शरीर छोड़ दे तो मुक्त थोड़ो हो जाएगा, उसको अर्चिरादि मार्ग थोड़ो हो जाएगा। अर्चिरादि मार्ग कैसे मिलेगा, वो तो अर्चिरादि का अधिकारी नहीं है, उसको कैसे मिलेगा अर्चिरादि का, हाँ धूम का भी अधिकारी नहीं है। जब अधिकारी ही नहीं है तो जो उसका संबंध ही नहीं बनेगा, उसके संबंध ही नहीं बनेगा तो दिव्य लोक को कैसे जाएगा। काल देश का महत्व अलग से है, काल देश का महत्व अलग से है, पर उतने महत्व है ना, हमने जैसे कहा ना कि काल देश का महत्व क्यों नहीं है, तो बीज जो है वह अच्छी भूमि में छोड़िए तो झट पेड़ तैयार हो जाता है, बढ़िया तैयार हो जाता है, सुंदर तैयार होता है, वो देश का महत्व है। अब गेहूं जो है आषाढ़ में बो दीजिए तो नहीं होता है, और कार्तिक में बोते तो काल का महत्व है, काल का महत्व है, पर काल का महत्व है पर बीज के लिए न काल का महत्व है, बीजे नहीं, बीजे सड़ा है तो फिर काल क्या करेगा, देश क्या करेगा। उपाया देश कालाद्या संत्यस्मिन सहकारिणा, देश काल जो है ये सहकारी साधन है, स्वतंत्र साधन नहीं, ये सहकारी साधन है। अब कहीं कहीं विशेष भी मानते हैं, जैसे अब कहा कि काशी में शरीर छूटेगा तो उसकी मुक्ति मिलेगी, और क्षेत्र विशेष का महत्व मानते हैं, तो क्षेत्र विशेष का महत्व ऐसे नहीं होता है, वहां पर प्रक्रिया एक बनाया, महादेव ने एक प्रक्रिया बना दिया, समझे ना, ये सभी सभी क्षेत्रों के इस प्रकार सभी क्षेत्र जो है सहकारी मात्र हैं, पर कोई कोई विशिष्ट क्षेत्र ऐसा होता है कि जिसमें एक प्रक्रिया बना दिया, काहे की प्रक्रिया बनाया, शुद्ध करने की प्रक्रिया बनाया, वहां पर शोधन होता है, वो जीव का कर्म और वो जो है उसका शोधन होगा, तो वहां पर जीव मरेगा तो पहले वह भैरव के अधिकार में जाएगा, अब भैरव उसको शोधन करेंगे, उसको कोल्हू में पेरेंगे, पहले कोल्हू में पेरेंगे मतलब कि उसको ढाई घड़ी में जितने पाप हैं उनका भोग कराएंगे, ऐसे नहीं शोधन होगा। ऐसा नहीं कि काशी भेरी छोड़ दिया तो फिर जो है उसका काम बन गया, उसको दुख नहीं उठाना पड़ेगा, ढाई घड़ी में उसको हजारों वर्षों का अनुभव होगा और भयंकर दुख का अनुभव होगा, तो उसका सारा भोग तो उभोगाते हैं कि नहीं। अब ये प्रक्रिया उसमें है कि जितना उसका पाप भोग है वो पाप भोग जो है वो ढाई घड़ी में, यहां तो ढाई घड़ी बीतेगा और वहां उसको हजारों वर्षों का लाखों वर्षों का पाप भोग का अनुभव हो जाएगा। कि देखिए उत्तर दक्षिणा से वह मतलब नहीं, मैं देश की बात पहले कह रहा हूं, पहले देश की बात की। तो ये देश की विशेषता है वहां पर, वहां पर ऐसी व्यवस्था बनाया है महादेव ने। सर्वत्र देश काल सहयोगी साधन है, पर काशी इत्यादि की एक विशेष व्यवस्था है। विशेष व्यवस्था क्यों है कि महादेव ने इस प्रकार की विशेष व्यवस्था बनाई है वहां पर। तो वहां पर विशेष व्यवस्था बनाई है तो काहे की व्यवस्था बनाई है, वहां पर उसके पाप भोग को भोगा देने की व्यवस्था है। अब पाप भोग उसका हो गया, अब पुण्य बचा, तो पुण्य के प्रताप से उसको महादेव के सामने ले जाकर के भैरव उपस्थित करते हैं। पाप तो भोगा दिया, अशुद्ध कर दिया उसको, अशुद्ध करके महादेव के सामने उपस्थित करते हैं। अब महादेव के सामने उपस्थित करते हैं तो महादेव उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। जब ज्ञान का उपदेश करते हैं तब वो मुक्त होता है। तो वहां उस प्रकार की प्रक्रिया है, क्योंकि अब उस देश में इस प्रकार की प्रक्रिया बनी। तो ये प्रक्रिया जो है वह जहां है वहां पर वो प्रक्रिया के कारण मुक्त होता है। लेकिन सर्वत्र ही माना कि उपाय देश कालाद्य संतेस्मिन सहकारी, देश काल जो है वह सहकारी साधन होते हैं, मुख्य साधन नहीं होते हैं। किसी भी चीज के लिए मुख्य साधन नहीं बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको योगाभ्यास करना है तो एकांत जगह जो है, जंगल की जगह है, वह आपके लिए सहयोगी बनेगा, और शहर की जगह आपके लिए सहयोगी नहीं बनेगी, सहयोगी साधन हो गया कि नहीं। इसी प्रकार प्रातः काल आप उठ करके ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो वह काल आपके लिए सहयोगी बनेगा, और दोपहर का काल तो उस पर भोजन करके आप बैठेंगे तो वो काल तो आपके लिए उतना सहयोगी नहीं बन सकता है। लेकिन ये सहयोगी साधन है। मुख्य क्या है? मुख्य आपकी लगन है। यदि आपके अंदर लगन ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है तत्परक, तो फिर वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। कहीं कहीं तो इस प्रकार की भी अनुभूति होती है, जैसे मान लीजिए हिमालय का समय, तो हिमालय गंगोत्री इत्यादि में जहाँ जो लोग रहते हैं उनकी अनुभूति ये है कि वहाँ पर शुभ विचार यदि आया, क्योंकि एकांत रहता है, अकेले रहना पड़ता है, किसी से मिलना जुलना होता नहीं, शुभ विचार आएगा तो फिर बहुत ही अच्छा विचार की धारा चलेगी, वो चिंतन में बहुत सहयोगी बनता है। पर कभी यदि विपरीत विचार मन में आ गया तो उसको हटाने के लिए कोई उपाय नहीं, वो ही बढ़ता जाएगा। वो क्या है, उसी को बल मिलता जाएगा, क्योंकि व्यक्ति मिले तो उससे बात बात करें तो कोई नहीं, तो अब ऐसा तो है नहीं, अकेले व्यक्ति है। हाँ, तो विपरीत विचार आ गया तो विपरीत विचार जो है वह कई दिन तक वो विपरीत ही विचार जो है वह काम करेगा, वो किसी भी प्रकार से वो पलटता नहीं। तो उपाय देश कालाद्य संतेस्मिन सहकारी, और ये तो सहकारी साधन है, पर मुख्य साधन क्या होता है कि जो उसका कर्म है, जो उसकी भक्ति है, वही मुख्य साधन है, और देश काल उसमें सहकारी साधन होते हैं, ये समझ के रखना चाहिए। इसीलिए जहां पर गीता में शरीर छोड़ने की इस प्रकार की प्रक्रिया आई, वहां भाष्यकार भगवान ने ये अर्थ नहीं किया, उत्तरायण दक्षिणायन का अर्थ नहीं किया, वहां देवता अर्थ किया कि यदि इस प्रकार का अधिकारी है तो इस प्रकार के देवता के अधिकार में जाएगा। अब यहां प्रश्न ये है कि दुर्गति नहीं, या यहां विचार किसका चल रहा है? सन्यासी योगी का विचार चल रहा है, विविदुषु है, जिसने विधि पूर्वक सभी कर्मों का परित्याग कर दिया है और श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा है, और लगा है इसी में उसका शरीर शांत हो गया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और इसमें उसका शरीर शांत हो गया, तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, ये बात थी। तो अर्जुन के मन में तो ये था कि कर्म छोड़ दिया, ज्ञान नहीं मिला तो फिर वो कहाँ जाएगा, उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं दिखती है ना। अर्जुन का प्रश्न का में दो प्रकार का लक्ष्य बताया गया था आपको। एक तो अनिर्णय की स्थिति हो गई, अनिर्णय की स्थिति हो गई, कर्म का परित्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब इधर पुण्य नहीं है, पुण्य का संपादन नहीं है, क्योंकि जो कर्म पहले का कहो तो पहले का कर्म काहे के लिए किया है, वो तो अंतकरण की शुद्धि के लिए किया था, तो अंतकरण की शुद्धि रूपी फल मिल गया, वो तो स्वर्ग आदि के लिए किया नहीं कर्म। कर्म यदि कहो कि संन्यास लेने के पहले तो शुभ कर्म किया है, शुभ कर्म तो किया है, किस लिए कर्म किया था? अंतकरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि मुमुक्षु था, स्वर्ग आदि के लिए तो किया नहीं, तो अंतकरण की शुद्धि उसको प्राप्त हो गई, तो उस कर्म का फल बाकी थोड़ा है, उस कर्म का फल बाकी नहीं है, वो कर्म का तो फल हो गया उसको, और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसलिए मोक्ष रूपी फल तो उसको मिलेगा नहीं। और इधर उसके जीवन में पाप नहीं है, तो पाप नहीं होने से उसको दुष्कृति होनी भी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो आखिर वो कहाँ जाएगा, ये अर्जुन के मन में था। तो पहला समाधान तो भगवान ने कह दिया कि देखो अर्जुन, वो है शास्त्रीय व्यक्ति कि नहीं, शास्त्र अनुसार अनुष्ठान कर रहा है, मनमानी तो नहीं कर रहा है, इसलिए इस लोक में भी वह निंदनीय नहीं होगा, क्योंकि इस लोक में निंदा इसी की होती है कि जो शास्त्र आचरण छोड़ देता है, तो शास्त्र आचरण तो उसने छोड़ा नहीं, इसलिए यहां भी उसका नाश नहीं है, यहां भी उसका नाश नहीं है। और दूसरी चीज जो है वो परलोक में भी नाश नहीं है। क्यों नहीं नाश है? कि वो जो कर रहा है उसका फल सीधे ब्रह्मलोक है ही है, जो श्रुति बताया था ना, तो उसका जो है ही है। और मैं भी पहले कह चुका हूँ, नहीं कल्याण कृष्ण दुर्गतिम तत् गच्छति, कल्याण जो है दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जब नहीं वो कहा था ना, नेहा भिक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसलिए उसके दुर्गति की तो चर्चा नहीं है। तो एक नियम बता दिया कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कोई भी शास्त्र के अनुसार जो आचरण करने वाला है वो दुर्गति को नहीं प्राप्त हो सकता। अब प्रश्न ये है कि ये बात तो समझ में आ गई, पर योग भ्रष्टस्य लोकद्वये नाशा भावी, मान लीजिए कि दोनों इह लोक और परलोक दोनों बिगड़ा नहीं उसका, योग भ्रष्ट जो है, कौन योग भ्रष्ट? वही योग मार्ग में प्रवृत्त है, सर्वकर्म सन्यासी है, श्रवणादि में लगा है, और बीच में उसका शरीर छूट गया है, तो उसको जो है वह लोकद्वय की नाशा भावी किम भवती, फिर इससे क्या होता है, उसको प्राप्त क्या होता है, इति पृच्छति। किंतु अस्य भवती प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा श्रुतीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। कहते हैं देखो, ऐसा जो मरण है ना, वह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का मरण होता है। ये दो प्रकार का क्यों होता है? दो प्रकार का इसलिए होता है कि जो योग वाशिष्ठ में इस समय हम लोगों का चल रहा है ना सायंकाल का, तो जो लोग ध्यान से सुनते होंगे उनको इसका व्याख्यान पूरा वहां पर आ गया कि ये जो तीन भूमिका पहली है, ये तीन भूमिका के विषय में ही प्रश्न है। ये ये प्रश्न तीन भूमिका वाले के विषय में, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, ये तीन भूमिका वाले के विषय में प्रश्न है। जिसमें पूछा था ना, राम जी ने पूछा ना कल, तो तीन भूकंप भूमिका के विषय में ही पूछा कि कल पूछा था प्रथम द्वितीय भूमिका तृतीय भूमिका में शरीर छूट जाता है तो क्या होता है। वहां पर श्लोक है कि एकाम अथ द्वितीयाम व तृतीया भूमिका मुत, एकाम उसमें होगा मधुसूदन में, एकाम अथ द्वितीयाम व तृतीयाम भूमिका मुत आरूढ़स्य मृतस्याथ कीदृशी भगवन गति। कहा कि हे भगवान, राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि पहली भूमिका में आरूढ़ है, दूसरी भूमिका में आरूढ़ है, तृतीय भूमिका में आरूढ़ है, तो यदि मान लीजिए कि ऐसा आरूढ़ है और उसके शरीर छूट जाए तो उसकी क्या गति होती है। यहां भी इसी प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि चतुर्थ भूमिका क्यों नहीं लेंगे कि चतुर्थ भूमिका वाले के विषय में प्रश्न नहीं हो सकता। चतुर्थ भूमिका वाले के विषय में जीवन मुक्ति विषयक प्रश्न हो सकता है, पर मुक्ति विषयक प्रश्न नहीं हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भूमिका वाले का शरीर छूटेगा तो मुक्त होगा ही, न तस्य प्राण उत्क्रामन्ते अत्रैव समुल्लीयन्ते, तो वो तो होगा ही। उसी प्रकार यहां भी है, यहां भी क्या है कि अभी ज्ञान को, ज्ञान भूमिका को नहीं प्राप्त किया उसने और बीच में शरीर शांत हो गया, तो दो प्रकार का होगा इसमें। एक क्या होता है कि यदि तीसरी भूमिका के अंत में जाकर के शरीर छूटा है, एक तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है, और एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि पहली दूसरी भूमिका में शरीर शांत हो गया उसका। जैसे मान लीजिए कि सर्व कर्म संन्यास करके और वह योग में प्रवृत्त हुआ, श्रवण मन निधि ध्यासन में लग गया, तो एक तो उसकी भूमिका होती प्रारंभ की भूमिका है अभी, और एक भूमिका ये है कि वह निधि ध्यासन में पहुंचा है, है? और तत्व तो साक्षात्कार के पूर्व में ही उसका शरीर छूट गया, तब उसकी स्थिति सुदृढ़ होगी कि नहीं? उसकी स्थिति सुदृढ़ रहेगी। हाँ, श्रवण कर लिया है उसने, मनन कर रहा है, निधिध्यासन की भूमिका को प्राप्त हुआ है, पर तत्व तो साक्षात्कार के पहले उसका शरीर छूट गया योगी का। हाँ, उसके पहले छूट गया तत्व साक्षात्कार के पहले, तो उसमें क्या है कि उसमें अभ्यास दृढ़ है, वैराग्य दृढ़ है, एक ही स्थिति होगी। और दूसरी स्थिति क्या होती है कि अभी उतना वैराग्य को और जो है अभ्यास को दृढ़ नहीं कर पाया है, प्रारंभ में है, तो प्रारंभिक जो है तो वह उसका अभ्यास वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ है। तो जिसका अभ्यास वैराग्य दृढ़ नहीं है, उसके अंदर पूर्व संस्कार से भोग जन्य प्रतिबंध आ सकता है, यानी भोग स्मृति बन सकती है, और जिसमें वैराग्य अभ्यास दृढ़ है उसमें मृत्यु के समय भोग स्मृति नहीं बन सकती है। जिसमें वैराग्य अभी शिथिल है उसको पूर्व प्रतिबंध है, जिस प्रतिबंध के कारण अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, उस प्रतिबंध के कारण भोग स्मृति बन सकती है। तो अब देखो, दोनों की दो स्थिति हुई ना, एक में भोग स्मृति बन सकती है और एक में भोग स्मृति नहीं बनेगी। अब अभ्यास की शिथिलता है, अभ्यास की शिथिलता है पर वैराग्य की शिथिलता नहीं है, अभ्यास की शिथिलता है इसलिए अभी तत्व ज्ञान उसको नहीं हुआ है। तो अब अंतकाल में उनके चित्त की स्थिति देखिए कि जिसमें भोग स्मृति बनी, तो भोग स्मृति बनी तो वो शरीर छूटा तो उसके पास संपत्ति तो है ही है, उसके पास जो उसे ध्यान किया है, जो उसने अभ्यास किया है ज्ञान का, वो ऐसी संपत्ति है कि अश्वमेध के फल से भी ऊपर की संपत्ति है उसके पास। तो वो शरीर छोड़ते ही दिव्य लोकों को प्राप्त कर ले। हाँ, क्योंकि ऐसा संकल्प बाधक बना उसका ना, तो वो दिव्य जो है वह लोकों को प्राप्त कर लेगा। और बहुत काल तक उन दिव्य लोकों में वो विचरण करेगा, क्यों तो वही प्रतिबंध आ गया उसका ना। वो भोग स्मृति का यहाँ पर जो बीज आया मरते समय, वो उसको दिव्य लोकों को प्राप्त कराएगा। और दिव्य लोकों को प्राप्त कराएगा, पर उसने जो अभ्यास किया है कुछ, और पहले भी निष्काम कर्मानुष्ठान करके अंतःकरण को शुद्ध किया है, और इस समय भी श्रवण मनन किया है, तो जो अभ्यास किया है वो भी व्यर्थ तो जाएगा नहीं, तो वहां से वो प्रारंभ करेगा उसको। बहुत काल के बाद, बहुत काल के बाद उनको ध्यान में आए। हाँ, जैसे आप देखते हैं ना, वो ऋषि थे तो उन्होंने वो जो है वो ध्यान कहाँ कर रहे थे, नदी के अंदर बैठ करके ध्यान, जल के अंदर बैठ करके ध्यान, और वहां भी आंख खोला तो वहां पर जो है वह मछलियों का झुंड बिचर रहा था। तो उनको देख करके, उनकी क्रीड़ा देख करके उनके मन में भोग स्मृति हो गई। देखिए, हो गई कि नहीं? ज्ञान प्राप्त होने के पहले यही तो खतरा होता है ना, वो निमित्त बन गया, वो निमित्त बन गया तो भोग स्मृति हो गई, तो फिर बाहर निकल आए। और सामर्थ्य तो था ही, सीधे राजा के पास गए, मानदाता के पास, राजा के पास गए, काम को विवाह करना है। अब राजा लोग बड़े नीति के होते हैं, अब उन्होंने सोचा कि अब कन्या न दें, कन्या इनको न दें तो ये तो नाराज हो जाएंगे, तो राज्य को भस्म कर देंगे, सामर्थ्यशाली हैं, और कन्या ये जो है वृद्ध महर्षि को कैसे दे देंगे। तो उनका ठीक है, आपको अंतपुर में भेज देता हूं, जो कन्या आपको पसंद कर ले उसको। तो नीति को जान गए, जान करके जो है वह उन्होंने कहा कि ये राजा का तो ऐसा रूप बनाया, ऐसा रूप बनाया अपने तप से कि सभी कन्याएं जो है वरण कर लिया, सभी कन्याओं ने। अब सभी कन्याओं ने वरण कर लिया, फिर दिव्य अपना जो है वो बनाए और जो है उसमें भोग में लग गए। पर देखो, जो पहले का अभ्यास है वो कहीं जाता नहीं, तो फिर उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। अरे कब तक ये भोग भोगते रहेंगे, कहां मैं पड़ गया, एक दृश्य देख करके मेरे अंदर ऐसी बात, ऐसा विचार उत्पन्न हो गया। जब विचार उत्पन्न हो गया तो फिर सब छूट गया कि नहीं, और फिर सब छूट करके किस में लग गए, आपने उसी साधना में लग करके तत्व तो साक्षात्कार किया। तो ये समझना चाहिए कि वो तो पहले पुण्यलोक में जाएगा, और वहां से जब लौटेगा तो जिसलिए भोग वासना वो शेष है ना, इसलिए यहां पर आकर के कोई श्रीमान के यहां जन्म लेगा, यहां भी वैभव वाले के यहां जन्म लेगा, जहां सभी भोग प्राप्त हैं। तो है? क्या नाम था? हाँ, सौरभी, सौरभ ऋषि। तो यहां भी जो है वह कहां जो है वह प्राप्त करेगा कि धनवान के यहां तो जन्म प्राप्त करेगा, पर पवित्र, देखिए इधर जो है वह योगाभ्यासी है, इसलिए ऐसे कुल में नहीं, नास्तिक कुल में नहीं जन्म होगा, ऐसे कुल में जन्म होगा कि जहां पर ज्ञान के संस्कार हैं, जहां पर जो है पवित्रता के संस्कार हैं, जहां पर शास्त्र अनुसार आचरण के संस्कार हैं, ऐसे जगह जन्म लेगा वह योग भ्रष्ट। और वहां जन्म लेकर के फिर आगे जो है पूर्व स्मृति को लेकर के फिर आगे वहीं से आगे लग जाएगा। देखिए, तो कई लोग तो ये मानते हैं कि वो वहीं से आगे लग जाएगा, जैसे जनकादि वो पहले के योगी हैं, पहले के तो योगी हैं, सर्वकर्म परित्यागी हैं, पर योग भ्रष्ट है, समझे आप कि नहीं? तो वहीं उनको ज्ञानोदय हो जाएगा, वहीं उनका चित्त लग जाएगा। नहीं, वहां से जन्म लिया ना, उसको सुने नहीं ना, वहां से आकर के यहाँ पर भारत में आकर के जन्म लिया। और जन्म कैसे जगह लिया? वैभवशाली कुल में राजा के लड़के बने, पर पवित्र कुल है तो पवित्र कुल में जन्म लिया तो पूर्वाभ्यास जो है वही उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, वही अंदर उत्पन्न हो जाएगा। और एक वाणी को सुनकर के जो है वह जब वो उन्होंने सुना सिद्धों की ज्ञान चर्चा, झट ज्ञान हो गया। अथवा जो है वह वहां से वहां रह नहीं पाएगा व्यक्ति, जब पूर्व की स्मृति आएगी तो सब कुछ छोड़ करके साधु बन जाएगा। ये दोनों प्रकार का होगा। तो इसको लेकर के एक की बात होगी, पर दूसरे का जन्म इस प्रकार नहीं होगा क्योंकि उसमें भोग दृष्टि नहीं है ना, शैथिल्य है। ऐसी जगह उसको जन्म होगा कि जहां पर ज्ञानी का जहां जन्मे से भोग का कोई आकर्षण नहीं है और ज्ञान की ही चर्चा है। सुखदेव इत्यादि के समय, सुखदेव इत्यादि के समय जन्म हो जाएगा। और इस जन्म को कोई प्रतिबंध न रहने के कारण श्रेष्ठ माना, इसी को कहते हैं। श्लोक उच्चारण कर लिया कि नहीं है? किंतु अस्य भवति, इसको क्या होता है? प्राप्य पुण्यकृताम् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम् श्रीमताम् गेहि योगभ्रष्टो भिजायते। कहते योगभ्रष्ट, योगभ्रष्ट में कौन है? यहाँ पर वही अल्पकाल योगाभ्यासी है, है? वैराग्य की शिथिलता है, कोई राग हो गया किसी विषय में तो वह शरीर छोड़ते ही कहाँ जाएगा वो सन्यासी? कि पुण्यकृताम लोकान प्राप्य अश्वमेध इत्यादि बहुत बड़े यज्ञ करके जिन लोकों की प्राप्ति होती है ऐसे ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा वह। लोकान ये बहुवचन इसलिए दे दिया कि लोक तो एक ही है, पुण्यकृत लोक एक ही है, पर उस लोक में भी जो है वह क्या होता है कि उसमें भी भोग भूमि का अंतर होता है। जैसे ब्रह्मलोक में ही देखिए जन लोक है, तप लोक है, महालोक है, सत्य लोक है, तो भोग भूमि का वहां पर अंतर है, इसलिए बहुवचन दे दिया। हाँ, चारों का नाम ब्रह्मलोक, चारों का नाम ब्रह्मलोक ही है। तो ये भोग भूमि का अंतर होने के कारण लोकान ऐसा दे दिया, पुण्यकृताम लोकान प्राप्य, ऐसे लोकों को प्राप्त करके। अब वहां कब तक रहेगा? अरे कहा जब वहां तब ब्रह्मा पर्यंत ही रहेगा, जब तक हिरण्यगर्भ रहेगा वो तब तक रहेगा। शाश्वती समाह उषित्वा, नित्य जो संवत्सर पर्यंत, वो ब्रह्मा के आयु पर्यंत। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि शाश्वत जो है वह शाश्वत नाम किसका है? विष्णु का नाम है शाश्वत, तो विष्णु का नाम है शाश्वत, तो शाश्वती समा क्या हो गया? विष्णु के 3 वर्ष तक, बहुवचन होने से 3 वर्ष मानते हैं। तो विष्णु का वर्ष तो जो है वह ब्रह्मा का के वर्ष से बहुत बड़ा है, पर सामान्य चीज यही समझनी चाहिए कि ब्रह्मलोक जाएगा और वहां पर नित्य संवत्सर हैं, तो नित्य संवत्सर पर्यंत जो है वहां पर वह अनुभव को वहां पर रखेगा।